Kom, heb eens eventjes moe. Hou je goed, kalmpjes aan, ook al jaagt de muziekje tot spoed. Rijm van de dichter en rijm van de boer, ook al komt er bij jou noten over de vloer. Er gaat nog niets voor, ook al word je half vermoord door een veel te nauwe boer. En dan nimmer op, denk je om de kop. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Je fantaseert desnoods maar raak en zet die dichter wat later lichter. En als je strakjes thuis komt, leg je een ijszak op je knar. Maak je muziek een nog zo bang, kom niet in de war. Helemaal van de kook, was de vinger ook. Klinkt wel excentriek op die prachtige muziek. Als die rascomponist deze woorden is wist, nou hij sloeg me beslist met een klap in mijn kist. Maar hij is niet meer slechts een muziek. Leeft voort die ieder zor bekoort. Bij allen in de gunst, als een stukje kunst. Oh, nu dreigt gevaar, ik heb geen rijmwoordje klaar. Nu zoek ik redding weldra bij tra la tra la la tra la la tra la la tra la. Laat het maar na doen hoor, ik zing het een keer voor. En wie het dan na kan doen, krijgt een miljoen. Wacht nou zeven, wacht nou zeven, wacht nou zeven, ik houd die bij. Maak niet zo leven, zes is zeven, stijf op het leven, ik houd die bij. Oh, wat een herrie, woordje doet herrie vooruit. Met de schuit overuit, overuit, overuit, overuit, overuit, overuit. Ik hoor zo juist, onze boer staat eten, en plots in de ploeg. Een schandaal, overkijk dus anders in de haar in mijn soep. Hou je soep en pruik in de maar, reken maar af en ik ben al klaar. Ik zat hier met een dichter dronk, wat klonk, wat zong, wat sprong, wat snijdt met haar en lang niet. Ga lekker, lekker, lekker, lekker. En nu dank op voor betalen, willen ze tot mijn verhalen. Oh, die dichter maakt me lichter, wil maar voor zijn vriend bewaren. Die heeft wel heel lange haren en een hoop gemoed bezwaren. Maar ik wacht je voor een klare, wonen er zoveel en laren. Lekker drinken, lekker eten en betalen steeds vergeten. Zal die dingen beste klinken. Ik zal maar naar mijn dorpje gaan, want die stad is niks gedaan. Dichter, laten we samen gaan, want ik kan zo lastig aan. Kom op de westkaart, staat nog voor. Maar de schrijver was een kijver en ik wil geen ezeldrijver. Nee, zwakke, wij gaan nog niet naar huis. Kom met smarten in het hart, wil ik me dwingen om te zingen. Laat dan Paljasso vang een haring met de lasso. En de dichters hoofd met lichter, vol op barme, zong hij karme. Had ik hier maar een lekker glaasje bier. Overkom hier, kellen wat op je ook haalt. Die boer betaalt, maar die boer is een beetje slik. Appen met een klompe tik, sterf slim dichter hik. Ben gelukkig op de bossen en kredde fijn het heel patent. Met een beetje rijmtalent, eindelijk ben ik klaar. En pas voor elkaar, maar heus op mijn eer. Ik kan niet meer.